ora ketemu sliramu. Nganti saiki kice ono tresno ning ati, ingin rasane aku ngulang kabeh cerita bareng-bareng koyo biyen mati yo akeh sandiwara. Tresno iki siji amung gawe sliramu, ora bakal lali nganti dino saiki. Kabar yo wong bagus aku nyambik sliramu, ora peduli mati yo kowe tonggoku. See.